Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde 13 Kasım'da başlayacak olan 21. İstanbul Tiyatro Festivali'ni konuşmak için İKSV'nin, yani İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın tiyatro direktörü diyebiliriz herhalde sizin için, Leman Yılmaz konuğum. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Şimdi tiyatro festivali ile ilgili böyle bir program tanıtımı yapmak gibi bir şey yok aslında aklımda bugün. Bu tiyatro festivali neye hitap ediyor aslında, neyi amaçlıyor? Türkiye'de bir tiyatro festivali yapılmasının getirdikleri ya da götürdükleri bilemiyorum. Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum aslında. Bir de artık her sene yapılacak, özellikle buna da vurgu yaparak onlardan bahsetmek istiyorum. Bu tiyatro festivalinin bakış açısından biraz bahsedebilir miyiz? İKSV neden böyle bir ihtiyaç duydu ve 21 senedir yapılıyor? 21 sene demeyeyim de 21.si yapılıyor. Aslında tabii tiyatro festivali ilk olarak 1989 yılında ayrı bir festival olarak yapılmaya başlandı, düzenlenmeye başlandı. Hatırlayacaksınız ya da yani o zamanlar siz çok gençsiniz tabii ama bizim lise dönemlerimize denk geliyordu. İlk 1973'te İstanbul Kültür Sanat Vakfı etkinlikler yapmaya başladığında İstanbul Festivali olarak tek bir festivaldi. Hem dans gösterileri vardı, hem tiyatro vardı arada programına bakıldığında, ama sonrasında tabii ki ihtiyaçlar doğrultusunda da festivaller yavaş yavaş ayrılmaya, ayrışmaya başladı. Şu anda tabii ki yine bilinen bir şey ama ben yine de tekrar edeyim, 4 ana festivalimiz var. Tiyatro festivalinin her seneye dönmesiyle birlikte de her yıl düzenlenen 4 festival ve 2 de Biennale'miz var ve onun dışında da işte film ekibi gibi diğer etkinliklerimiz bütün hızıyla devam ediyor İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yapısı altında. Tiyatro festivali 1989'da, çünkü tabii ki o dönemde böyle uluslararası bir festivale de ihtiyaç vardı. Festivalin başlamasıyla birlikte de çok önemli etkileri de oldu. Çünkü bir taraftan tiyatro festivali uluslararası düzeyde yapılan oyunları getirmeye başladı. Bugüne kadar adını, yani daha doğrusu o zamana kadar bilmediğimiz, tanımadığımız yönetmenlerin işlerini izlemeye başladık. Yurt dışından tiyatro geliyordu ve aynı zamanda da buradaki tiyatroları da proje bazında birleştirmeye başladık programın içinde. Bizler için çok önemli bir ilkti. Yani gidip o oyunları izlemek, farklı dünya görüşlerini, yönetmenlerin bakışlarını, oyunculukları görmek gerçekten de sıralara bilet kuyruğuna girip mümkün olabildiğince en çok oyunu izlemek için internetten birbirimize bitmiyordu biletler tabii. O zaman internet yoktu. Sıraya giriliyordu. Atatürk Kültür Merkezi'nin gişesi önünde sıraya giriyorduk. Ya da oyunların başlama saatlerine yakın bilet bulmaya çalışıyorduk. Tabii ki çok önemli açılımlar oldu. Hem buradaki Türk tiyatrosu üzerinde de çok etkileri oldu. Gelişmeye ve sayıların artmaya başladı. Denemeler başladı. Deneysellikler ön plana çıktı. Bu açıdan da seyircinin görüşü, bakışı değişmeye başladı. Böyle bir etkisi oldu festivalin. Ayrıca sadece tabii ki klasik oyunlar da programın içinde vardı ama her zaman için klasik oyunların daha çağdaş sahnelemeleri de ön plana taşındı program yapılırken. Tabii ki bunlar benden önceki direktörlerin daha çok bakışı. Dikmen Gül'ün de yanına alalım. Sevgili Dikmen, evet. Hoca'nın, evet. Ve onun öncesinde Zehra İpşiroğlu, evet. İlk başlamış direktör olarak. İkisi de üniversiteden hocam da aynı zamanda. Dolayısıyla ben de tabii ki o çizgiden devam ediyorum. Bayrağı aldım ve götürüyorum bir şekilde. Şu an bugüne geldiğimizde baktığımızda yani 2000 yılına kadar her yıl devam etti festival. 2000 yılından sonra tabii ki yani ülkenin ekonomik şartları, festivalin çünkü bildiğiniz gibi sonuçta özel sponsorluklarla büyük festivallerimize ve büyük bütçelerle gidiyoruz. Bir tiyatro festivali yapmak kolay değil bütçesel anlamda bakıldığında. Çünkü prodüksiyon ağırlıklı, yani dekor girdiği zaman işin içine her şey değişiyor. Bütün yani 10 tırla gelen değişiyor. Oyunlar biliyoruz yani. 20 tırla gelen Zingara da vardı zamanında. Evet. Dolayısıyla çok dekor dediğimiz zaman zaten büyük bütçeler giriyor işin içine. Her seferinde de aynı şekilde açıklamaya çalışıyorum ben, anlatmaya çalışıyorum bütçe nasıl oluşuyor ama. Tabii çünkü bu soru size bilet fiyatı üzerinden bilet geliyordur. Fiyatı, ben de biraz tabii, ileride soracaktım. Kesinlikle yani evet. Biz gitsek işte daha ucuza seyrederiz diyor seyircilerimiz. Yani tabii ki hak veriyorum. Hak veriyoruz, çok doğal bunların söylenmesi ama gittiğiniz zaman, izlediğiniz zaman bir Şahabine'de, Berliner Ensemble'de ya da Tiyatro Belevi'de o kurumun kendi oyununu izliyorsunuz. Evet. O kurum zaten kendi dekorunu yerinde yapmış, oynuyor. Yerinde oynuyor. Zaten oyuncusunun maaşı sabit bir şekilde olmuyor ama iş turneye geldiğinde her şey değişiyor. Çünkü her şeyi alıyorsunuz, her şeyi dışarıdan getirtiyorsunuz. Evet. Ya bir taraftan hani bölmek istemiyorum çok ama şey de var, yani bir müzisyen geldiğinde çok fazla bu sorgulanmıyor genellikle yani. Daha böyle iş tiyatro olduğunda mı, o da bir tiyatro, o da bir karışık kafalar var bence. Yani. Tiyatroda biraz hassas evet, nokta bence. Evet. Orada da yani bir taraftan tabii ki bu ilginin olması bizi de çok mutlu ediyor, çok önemli. Onun dışında kaldığım yerden devam edecek olursam 2002 yılından itibaren 2016'ya kadar tiyatro festivali 2 yılda bir bu işte nedenlerle, faktörlerle 2 yılda bir düzenlenmeye karar verildi. 2016'ya kadar öyle geldik. Mayıs ayındaydık. Sonrasında aslında hep biz konuşuyorduk sevgili Dikmen Gürün'le birlikte de nasıl döndürebiliriz, yapabilir miyiz? Görgün Bey'le aynı şekilde oturuyorduk. Yani aslında artık Bülent Bey de aynı noktada düşünüyorduk nasıl yapabiliriz? Ama kolay değildi. Yani o kadar çok faktör var ki bir festivalin organizasyonunu etkileyen. Sonunda yine bu sene bir cesaret edelim dedik. Yani bir başka, belki başka bir formülle yola çıkarsak her seneye döndürebilir miyiz diye onu çalıştık. Baktık ki olabiliyor daha farklı bir formülle. Çünkü 3 haftaydı. Mayıs ayında 3 haftaydı. İzleyiciler 2 sene festivali bekliyorlardı. Aslında bu çok hele son dönemdeki üretim sahne üretimine baktığımızda hem buradaki burada geçen sezon 300 oyun sahne aldı, perde açtı. Yurt dışında da bu sayılar hiç de az değil yani neredeyse sürekli büyük yönetmen olsun, bildiğimiz tanıdığımız ünlü yönetmenler olsun ya da olmasın sürekli bir üretim var. Yani oraya da bir şekilde yetişemiyoruz. Dolayısıyla bu öyle bir tablo çıkardı ki ortaya, aslında artık festival 2 senede bir bu hıza yetişemiyor. Onu gördük biz. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Çünkü bir oyunun peşine takıldığımızda onu tekrar o 2 sene sonra yakalamak yani o yakalamak için zaten 1 sene önceden ya da 2 sene önceden sıraya girmek gerekiyor. O tarihleri karar 2 sene önceden bir oyuna baktığınız zaman bu sefer diyorlar ki çok geç kaldınız çünkü oyun kalktı. Şimdi yönetmenimiz ya da koreografımız yeni bir çalışma yapıyor. Onun için düşünüyorsunuz. Güncelliği koruyamıyorsunuz. Koruyamıyorsunuz yani 2 sene arkadan gidiliyor ya da çok istediğimiz bir oyun zaten repertuardan kalkmış oluyor ya da turneden kalkmış oluyor. Böyle nedenler vardı. Bu tarafa baktığımızda burada çok büyük talepler var. Onlara biz 2 senede bir yetişemiyorduk festival programında. Şimdi tabii ki her seneye dönerek biraz olsun bu yüklenme ya da bu hıza biz de ayak uydurmuş olacağız. Ama her şeyden önemlisi, az önce onun da sohbetini yaptık birlikte ama İstanbul gibi büyük bir kentte, çünkü Paris'e gittiğinizde, Berlin'e gittiğinizde sadece Alman oyunlarını değil, orada turneye gelen başka oyunları da izleme şansınız oluyor. Ama İstanbul'da öyle olmuyor. Sadece festivalde mümkün olabiliyor. Dolayısıyla biz de yani en büyük nedenlerden biri de oydu aslında. Artık İstanbul'un seyirci tiyatro festivalinde her sene yurt dışından da örnekleri izleme fırsatı bulacak. Bunun dışında yerli yapımlar için de başlayacak ve sezona devam edecek. Çünkü Mayıs ayında da kalmadık bildiğiniz gibi. Kasım'a taşıdık festivali. 2 haftalık biz ilk basın bültenini çıkardığımızda, her seneye dönüyoruz basın bülteni çıkardığımızda, tabii ki bir model üzerinden çalışmıştık. Evet. Ve onun o sırada programlama devam ediyordu. 4 yabancı oyun, 10 yerli yapım, evet, gibi gideriz dedik. Güzel bir haberle. Program öyle olmuyor tabii ki. Program yapmaya başladığımızda dengeler değişebiliyor. Dolayısıyla 10 gün demiştik. Şu anda 2 haftalık bir festivalimiz var. Bu şekilde de devam edecektir. Yabancı oyunlardan bahsedebiliriz biraz. Ben önce şeyi sormak istiyorum. Bu festivale seçilen yabancı oyunlar nasıl seçiliyor? Yani öncesinde gidip izliyor musunuz? Yoksa size mi işte biz oynamak istiyoruz, Türkiye'de yer almak istiyoruz diye dönüyorlar? Nasıl bir seçim süreci geçiyor oyunlarla ilgili? Aslında tabii ki her şey biraz da iletişimle geçiyor. Çünkü yani şey çok rahat işlemiyor bizde. Yani ben size DVD'yi göndereyim, DVD'den bakalım oyunlara karar verelim. Olmuyor tiyatro festivalinde. Çünkü sonuçta yaşayan canlı bir sanat ve üç boyutlu, yani sahneyi görmek gerekiyor. Evet. Orada oyuncuyu görmek gerekiyor. Yönetmenin o oyunu nasıl sahneye koyduğunu, rejiyi görmek gerekiyor, seyircinin tepkisini görmek gerekiyor. Çünkü ona göre zaten öyle her oyunu getirmediğimiz için, yani çok düşünerek ve eleyerek seçimler yapılıyor. Bu nedenle de tabii ki gidip izlemek çok önemli. Yani çok nadir zamanlarda, o da tabii ki işbirliklerimiz yurt dışında çok önemli. Birçok sahneyle, daha doğrusu birçok yönetmenle ya da festival direktörüyle ya da tiyatro yöneticisiyle işbirliklerimiz çok iyi gelişti. Çok sağlam gelişti. Bazen bir şey olduğunda, mesela bir oyunla ilgili bir haber okuduğumda, çünkü okuyorum da sürekli, takip ediyorum hepsini bir şekilde, sosyal medyadan takip ediyorum. Çok açık söyleyeyim, sosyal medyayı biraz da o açıdan da kullanıyorum. Genelde benim var olan şeyim, iletişim ağım, işte hangi tiyatro, hangi şey, dergi, nerede ne çıktı, nerede ne oldu. Yeni bir oyunu gördüğüm zaman hemen, eğer ki gidip göremeyeceksem, yurt dışındaki arkadaşlarıma yazıyorum. Çünkü artık uzun zamandır birbirimizi tanıdığımız için o fikirler, bakış açılarını biliyoruz. Ona göre değerlendiriyoruz. Ama yine de fırsatım oldukça atlayıp gidip izleyip geliyorum. Mesela yani Theodoros Terzopoulos'u mesela Encore Bir Daha aynı şekilde oldu. Yani çok severim, yıllardır takip ettiğim bir yönetmen. Ama öyle bir şey oldu ki, gel dedi, izle dedi bunu. Sonra karar verelim birlikte dedi. Ben de bir gece yine atladım, Atina'ya gittim, izledim oyunu. Sonra oturduk, konuştuk ve karar verdik festivalle ilgili. Programı aldık. Şey de olabiliyor, bazen hani çok çok sevdiğimiz yönetmenlerin her işini de beğenmeyebiliyoruz. Bu da çok doğal, çok normal. Yani herkesin her zaman müthiş işler yapar. Bazen buradaki seyirci ya da buradaki seyirci bakışıyla bakmak gerekiyor ya da belki de adım attırmak gerekiyor, daha ileriye doğru götürmek gerekiyor. Hiç İstanbul'a, Türkiye'ye gelmemiş yönetmenlerin işlerini getirip Avrupa'da, dünyada turneye çıkan çok yönetmen var ama burada çok tanınmıyor, bilinmiyor. Geçen festivalde mesela Milorao öyleydi. Milorao şu anda ödüller kazanan, çünkü bir taraftan kendi yazdığı kitapları da ödül kazanıyor, yaptığı işler de ödül kazanıyor. Ama ilk defa geçen sene Nefret Radyosu'yla bizim izleyicimizle buluştu. Evet, bu sene aynı şekilde Yalnızla geliyor. Evet. Vejdi Muavat geliyor. Vejdi Muavat, ben yıllardır ki Vejdi Muavat Amiyon Festivali'nin küratör yönetmeni diyeyim ben. Tam onun, çünkü Türkçe karşılığı yok. Bir dönem öyle bir çalışması oldu. Avignon Festivali ile bir ortaklığı oldu. Şimdi Fransa'da çok önemli bir tiyatronun başında sanat yönetmeni. Oyun yazıyor, yönetiyor ve buraya geldi oyunla birlikte. Sinema severler. İçimdeki yangın. İçimdeki yangından bilirler. Evet. Dolayısıyla ve geldiği oyunda aynı zamanda oyunculuk da yapıyor. Oynuyor sahnede. Evet. Dolayısıyla çok çok önemli. Yani bizim şu an festival programında her şeyi görebileceğimiz. Yani evet, bir yönetmen, yazar ve oyuncu olarak her şeyiyle sahnede görebileceğimiz bir örnek geliyor. Seyircimizle ilk defa tanışacak. Çünkü bizler tabii ki izliyoruz, takip ediyoruz ama burada ilk defa sahnede olacak. Eminim çok sevecek de seyircilerimiz. Mesela bu sene Ostermayer 3. Richard'la geliyor ve şey de çok ilgi çekici. Yani Türkiye'de de şu anda 3. Richard'da oynayan birkaç ekip de var. Mesela evet. O kıyas anlamında hani yani tabii ki oradaki çok daha prodüksiyonlu bir iş. O anlamda belki kıyaslanamaz ama bakış açılarını görmek adına bu da mesela benim ilgimi çekiyor. Yani ben mesela şu anda bir tanesini izleme şansı buldum Türkiye'dekilerden. Hani yerli yapımlarla yabancı yapımların bakış açılarına dair de yönetmenlerin bakış açılarına dair de ayrı bir fikir veriyor. Daha iyi hissettiriyor. Ben şeyi de merak ediyorum. Bu yabancı oyunların buraya geliyor olmasında o yabancı oyunlardaki işte tiyatro insanları oyunları, bizim oyunları izleme şansı bulabiliyorlar mı? Öyle bir şey yaşanıyor mu? Bu kesin bir merakım. Şeyde yok. O şöyle bir şey. Onlar geldiği zaman genelde tabii ki belirli sürelerle geliyorlar. Çünkü bir kere tiyatro ne kadar az dekorlu oyun da gelse nereden baksanız biraz operasyonla ilgili bilgi vereyim. Evet. En azından minimum 2 gün bir montajı oluyor. Yani hem dekor montajı oluyor ya da ışık montajı oluyor. Onlar zaman oluyor. Gelip tabii ki sahne ilk çalıştıkları sahne olduğu için provaları oluyor. Ertesi sonraki günde oynuyorlar. Ya 2 oyun oynanıyor ya 3 oyun. Ertesi günde gidiyorlar. Yani çok fazla burada kalma süreleri olmuyor. Burada kaldıkları sürece de yönetmen gelse de tabii ki kendi oyununa odaklanıyor. Yani onu en iyi şekilde buradaki sahneye adapte etmek ve buradaki seyirciyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Onlar da heyecanlanıyorlar. Çünkü yeni ekiplerle çalışıyorlar. Ama biz tabii ki bu açıdan başka bir şey yapıyoruz. Yurt dışından gelen profesyonelleri buradaki oyunlarla buluşturan. Bunu da 2014 yılında başlattık. Uluslararası platform ya da yurt dışındaki adıyla Showcase programı başlattık. Ve bu programa yurt dışından festival yöneticilerini, tiyatro yöneticilerini davet ediyoruz. Onlar geliyorlar ve buradaki yerli yapımları izliyorlar. Dolayısıyla o yüzden de üst yazı yapıyoruz mutlaka. İngilizce üst yazı yapıyoruz. Bu sene de iki farklı tarihte düzenliyoruz bu şeyi, buluşmayı. Yine yurt dışından konuklarımız olacak. Mesela 2014 yılında Tiyatro Dölevil'den gelen programatör istenmeyen oyununu çok beğenmişti. Ve onlar kendi Ceren Tiyatro Dölevil'e Gülce Uğurlu'nu oynadı ve Paris'e gitti oyunu. Sonrasında o başka bir ilişkiyi başlattı ve biz orada bir Avrupa Birliği projesi çalışmaya başlamıştık. Tiyatro Dölevil önce oldu. Sonra bizi Portekiz'den, İtalya'dan topluluklarla bir araya getirdi. Orada bir anda Portekiz'den bir bağımız oluştu. Bu sefer de Portekiz 2016'da devreye girdi ve Köpeklerin İsyan Günü'ne ortak yapımcı oldu. Bir başka oyunumuz daha yurt dışına gitti. Godot'u beklerken yurt dışına gitti. Ya aslında varmak istediğim şey de bu aslında. Yani bu festival aslında Türkiye'de sahnelenen oyunlara da ayrı bir katkı sağlıyor. Yani sadece seyirci için de değil. Hayır değil. Yani evet, oraya varmak istiyorum aslında. Sadece olayın zaten ithal oyun olması gerekiyor. Yani sadece işte yurt dışından oyunlar geldi. Buradaki yerli yapımlar yani seyirciyi yaptı, besleyelim değil yani aslında. Sadece değil çünkü festivaller dediğimiz yapılar aynı zamanda buluşma ortamları. Evet. Yani bugün diğer uluslararası festivallere de bakıldığında birçok yönetici gider işte ilk bir haftası o festivallerde kalır, oyunlarını izler ama orada her şeyden öncesi de networking dediğimiz bütün o buluşmaları, toplantılarını yapar, gelir, döner. Yani festivallerin bir özelliği de odur. Tabii ki kendi seyircisiyle de buluşur ama her şeyden önemlisi de aslında bir taraftan da festival programındaki oyunları, yapımları görünür kılmaktır. Çünkü bir festivalin programında yer almak aynı zamanda sadece kendi seyircimize değil, içe dönük değil, aynı zamanda yurt dışına da. Çünkü biz bu programları biz birçok yere gönderiyoruz. Aynı şekilde ya da ben gittiğimde alıyorum yanıma 10 tane program götürüyorum dağıtıyorum ya da arkadaşlarıma veriyorum. Dolayısıyla o programın içine yer almak. Giriyorlar kimi zaman merak ediyorlar web sayfasından. İçeriklere bakıyorlar, programlara bakıyorlar. Öyle çok da mesajlar geldi ama şu anda da güzel bir ağ oluştu yurt dışındaki festivallerle ya da tiyatrolarla. Ve onlar da merak ediyorlar. Şimdi de geliyorlar zaten. Başladık. O programı da hazırladık. Sevgili Handan sağ olsun. Handan Uzal o konularda çok titiz çalışıyor. İki tarihimiz var mesela bu festivalde de. Biri 16 ile 19 Kasım tarihleri arasında. Diğeri de 23-26 Kasım tarihleri arasında. 16-19 Kasım tarihleri arasındaki programa, yabancılara yönelik programa Bomontia'da Alt Corner in the World'le ortak yapıyoruz. Hı-hı. Ağırlıklı olarak Fransa'dan misafirlerimiz geliyor. 2. 23-26 Kasım tarihlerinde biz tiyatro festivali olarak ayrı programladık. Oraya da yurt dışından yine misafirlerimiz geliyor. Ya aslında son bir 4-5 dakikamız kaldı. Orada şeyden bahsetmek istiyorum. Festivalin bu sadece oyun izleme yeri olmadığından da biraz bahsetmek lazım. Arkada çok güzel söyleşiler, evet, programlar var. Hani bunda bir temanız oluyor mu? Yoksa hani genel olarak dahil olmak isteyenler üzerinden mi yürüyor? O programlarla ilgili. Evet. Özellikle o da çok eğitici bir yer. Eğitici çünkü biz onu eğitim programı olarak adlandırıyoruz. Hı-hı. Ve son yıllarda yani son festivallerde çok çok önemsemeye başladık. Bir taraftan da hem genç oyuncuların hem tiyatro öğrencilerinin yani konuya göre tabii ki herkese hitap eden bölümler, kesinlikle, var. Nasıl yapıyoruz? Tabii ki programda yer alan etkinliklerin çevresinde o eğitim paketlerini oluşturuyoruz. Mesela neler var? Bir daha geliyor Teo'nun. Ama bir daha yani ankor aynı zamanda bir üçlemenin son halkası, son parçası. Onun öncesinde Amor ve Alerme var. Evet, Amor ve Alerme'yi de getirmeyi çok istedik ama oyuncu trafik kazası geçirdiği için maalesef şu anda turnede değil. O iki oyunda da tek bir aynı oyuncu oynuyordu. Dolayısıyla biz şöyle bir şey yaptık. Bu üçlemenin bir parçası olduğu için de Terzopolos'la da konuşarak o iki filmi gösterelim dedik. Çünkü onlar üzerine konuşma olacak. Bir panel olacak ve oyundan sonra da bir söyleşi olacak yine. Seyirciyle buluşma olacak. Dolayısıyla öyle besledik o bölümü. O bir şey haline geldi. O gerçekten de çok önemli bir paket haline geldi. Aynı şekilde Fresk geliyor. Fresk de biz yine Angela Mipral'de çok kajın önemli son işlerinden biri. Onu da çok yıllardır peşindeydik ancak denk düşürebildik. Orada da mesela Angela Pradjokaş çok ödüllü bir koreograf. Fransa'nın en tanınmış koreograflarından biri. Başka işleri de var. Blanche Neige, Pamuk Prenses. Ben onu Lyon'da izlemiştim. Mesela iki filmini yani hem Pamuk Prenses'i tıpkı bizim bu National Life yaptığımız gibi salonda normal sahne çekimleriyle izleyebiliyorsunuz. O iki filmi programladık onun arkasından. Bu sene ilk defa, geçen sene çok istemiştik ama olamadı maalesef. Bir çocuk oyunumuz var. Çocuk ya derken, ona değineceksin. Evet, çok 4 yaş ve üstü ailelerle birlikte izlenebilecek. Evet. Aslında bir dans hareket. Kelebekler. Ve evet, dijital bir iş, evet, bir araya geldi. Evet, bir kelebeğin yaşam öyküsü ama çok güzel bir şekilde yani anlatılıyor. Oyunlarda da çocuk oyunu var. Ayrıca çocuk bunun oyunu için var. Teşekkür ediyorum. Yani 3,5 yaşında oğlu olan biri olarak. Çünkü bunun ayırdığına çocuk oyununun önemine biraz çok, geç ama çok, varıyoruz. Günü çok talep alıyorduk yani. Evet. Son yıllarda özellikle seyircilerimiz bize çocuklarımızın izleyebileceği oyun var mı, hangi oyunlara yönlendirsiniz, evet, diye soruyorlardı. Yani bu da bir artık bir beklentiyi yaratmıştı. Kaliteli çocuk oyunu bulmak gerçekten çok zor. Ve bunu tabii ki bir arada bir araya getirebilmek de iyi oldu. Yani hem buradan bir oyun, bir hayal, bir oyunun o ödül kazanan ya da seçilen oyunu Karton Şehir. Diğer taraftan da İtalya'dan gelen oyunumuzla birlikte güzel bir paket oldu. Bu sefer Atta Festivali ile birlikte dedik ki birlikte bir şey yapalım, panel yapalım. Sevgili Hakan'la hemen konuştuk. O geldi. Dolayısıyla böyle gidiyor aslında. Yani biraz da festivalin programın içindeki çerçeveyi örgüleyerek gidiyoruz. Ama oyunculuk çalışmaları mesela sevgili Şahika'nın yapacağı bir oyunculuk atölyesi var. Onun dışında İsveç'e gittik, konuştuk İsveç'ten. Yani hep aklımızda şey vardı, bir yönetmen gelsin ve buradaki oyuncularla çalışsın. Hatta o iş sadece 2-3 günde kalmasın. Belki bir sonraki festivale bir oyuna evrilebilir. Onu izletebiliriz. Bunun da ilk örneğini bu sene yaşayacağız. Bakalım belki olacak, belki olmayacak ama 3 günlük bir oyunculuk atölyesi var. Yuan Petri geliyor. Evet. Dolayısıyla biraz da ileriye yönelik de düşünerek bu yani etkinlikleri kuruyoruz. Evet. Ben çok kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Bir tiyatro sever olarak her şeyden önce. Gerçekten çok büyük bir iş başardığınıza inanıyorum. Ne yazık ki süremiz doldu. Yani çok konuşacak şey var. Sorular çok fazla, her zaman böyle oluyor kısa bir program olduğu için ama sadece son olarak festival hangi tarihler arasında oynanacak? 13-28 Kasım yanlış mı? 13-26 Kasım. 13-26 Kasım. 13'ünde başlıyoruz. Biz 12'sinde başlıyoruz aslında. Evet. Ya da çok Kasım'dan başladık öyle diyeyim. 26 Kasım'da son günümüz. 6 yabancı oyun ve 6 yabancı oyun ve 13 yerli yapımla birlikte festivali açıyoruz. O zaman rast gitsin diyelim şimdi. Evet, rast gitsin. Çok teşekkürler. Gitsin. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Festivalde görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, skyfall punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.